Слухаеце радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Следам за Лукашэнкам пра свае прэзідэнцкія амбіцыі афіцыйна заявілі Калякін і Гайдукевіч. Адзін з тых, хто эміграваў пасля плошчы, пагадзіўся расказаць, чаму праз некаторы час вярнуўся. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Алене Радкевіч сёння насочыць за міжнароднымі падзеямі. Добры вечар. Сёння грэцкі парламент мае прыняць 4 законы аб рэформах. Гэта першае ўмова пагаднення, дасягнута лідарамі еўразоны на саміце ў Брусэлі. Рэформы, супраць якіх выступаюць дэпутаты кіроўнай партыі Сірыза, прадугледжваюць падвышэнне падаткаў і скарачэнне памеру пенсій. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ціпрас сутыкнуўся з апазіцыяй сярод членаў уласнай партыі. Свае пярэчанні супраць пакету рэформаў агучылі больш як 30 дэпутатаў. За сценамі парламенту працягваюцца вулічныя пратэсты. Некалькі тысяч чалавек прайшлі маршам па центру Атэнаў да будынку парламенту ў часе акцыі супраць пагаднення з крэдыторамі і мер жорсткай эканоміі. Міжнародны валютны фонд скептычна ацаніў перспектывы выканання дамовы з Грэцыяй. МВФ прапануе ў прыватнасці большае спісанне грэцкіх даўгоў, чым гэта прадугледжана пагадненнем лідараў еўразоны з Атэнамі. Міжнародны валютны фонд даў зразумець, што калі ягоныя прапановы не будуць прынятыя, то ён адмовіцца ад далейшага ўдзелу ў праграме дапамогі Грэцыі. Украінскія вайскоўцы паведамляюць пра абвастрэнне сітуацыі ў Донбасе. За мінулыя суткі іх пазіцыі абстрэльваліся сепаратыстамі не менш як 100 разоў. Паводле прэс-цэнтра спецаперацыі на ўсходзе Украіны сепаратысты ўжывалі артылерыю, мінамёты, рэактыўныя сістэмы залпавага агню, танкі. За суткі на Донбасе загінулі 8 украінскіх вайскоўцаў, 16 паранена, заявіў прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта ў пытаннях АТО Андрэй Лысенка. Улады самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі заявілі аб масіраваных артылерыйскіх і танкавых абстрэлах горлаўкі украінскімі вайскоўцамі. Дадзеных аб загінуўшых і пацярпелых няма. У Нямеччыне суд прысудзіў 94-гадовага Оскара Гроўнінга, былога ахоўніка ў нацысцкім лагеры смерці Асвенцам, да 4 гадоў пазбаўлення волі. Суд гораду Люнебург прызнаў Гроўнінга, вядомага як бухгалтар Асвенцаму, вінаватым у саўдзелі ў забойстве як на мені 300 тысяч габрэяў у 44 годзе. Былы афіцэр СС, які прызнаў толькі маральную віну, быў адказным за збор рэчаў дэпартаваных пасля іх прыбыцця ў лагер і за адпраўку іх грошай ва ўстановы СС у Берліне. Гроўнінг заявіў на судзе 14 ліпеня, што ён вельмі шкадуе аб сваёй службе ў канцэнтрацыйным лагеры. Больш за мільён чалавек, у большасці еўрапейскія габрэі, загінулі паміж 1940 і 45 гадамі ў лагеры Аўшвіц-Біркенау ў акупаванай нацыстамі Польшчы. Лагер быў вызвалены савецкімі войскамі. Мексіканскія ўлады выпусцілі відэазапіс з камер назірання турмы Альціплана, на якой відаць, як наркабарон Хаакін Гусман рыхтуецца да ўцёках. На кадрах бачна, як Гусман шпацыруе па сваёй камеры, потым заходзіць у душавую і знікае. Пазней у камеры знайшлі дзірку, якая вядзе ў тунэль даўжынёй 1,5 кіламетра, па якім Гусман і выбраўся з турмы. Гусман быў арыштаваны ў лютым 2014 году ў штаце Сінальоа ў выніку сумеснай аперацыі мексіканскіх і амерыканскіх наркапаліцейскіх. 12 ліпеня стала вядома, што наркабарон другі раз збег з турмы асабліва строгага рэжыму. Мус Мексікі лічыць, што ягоным уцёкам дапамаглі супрацоўнікі турмы, а відэа